min drømmefugl, som flyver i min sjæl, for så at gå i skjul. Når de mørke timer falder på, og de lyse sider bliver få så få, tænker jeg på den gang vi var små, og himlen stadig lyste blå. Som det var i går, vi gik fra skole hjem. Hånd i hånd, vi står og lærer om tiden frem. Selvom mange børn, de siger til mig, at hun nok for længst har glemt om dig, tænker jeg på tiden, vi var små, og himlen stadig lyste blå. Marie.